Book 2 44 44 الخروج مساء సాయంత్రం బయటికి వెళ్ళడం. هل توجد هنا صالة ديسكو؟ సాయంత్రం బయటికి వెళ్ళడం. هل يوجد هنا نادي ليلي؟ ఇక్కడ ఏదైనా నైట్ క్లబ్ ఉందా? هل توجد هنا حانة؟ ఇక్కడ ఏదైనా పబ్ ఉందా? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ఈ సాయంత్రం థియేటర్లో ఏమి ప్రదర్శించబోతోంది? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ఈ సాయంత్రం సినిమాలో ఏ మూవీ ఆడబోతోంది? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ఈ సాయంత్రం టీవీలో ఏముంది? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ థియేటర్లో వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ సినిమాకి వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కి వెళ్ళడానికి టికెట్లు ఇంకా దొరుకుతున్నాయా? اريد ان اجلس تماما في الخلف. నేను వెనక్కి కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط. నేను మధ్యలో ఎక్కడైనా కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. اريد ان اجلس تماما في الامام. నేను ముందు కూర్చోవాలనుకుంటున్నాను. بماذا يمكن ان تنصحني؟ మీరు నాకు ఏదైనా సిఫార్సు చేస్తారా? متى يبدا العرض؟ ప్రదర్శన ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ మీరు నాకు ఒక టికెట్ తెచ్చివ్వగలుగుతారా? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ దగ్గరలో ఎక్కడైనా గోల్ఫ్ ఆడే మైదానం ఏమైనా ఉందా? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ దగ్గరలో ఎక్కడైనా టెన్నిస్ ఆడే మైదానం ఏమైనా ఉందా? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఇండోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉందా?